bona tarda a tots i a totes. No hem parlat abans de la sintonia, però això és primer pla. Començat a saco. Avui. Sí, avui sí. La veritat és que no m'he enterat gaire de com anava. És que encara estic descobrint el programa de ràdio, de... el que fa funcionar tota la ràdio, diguéssim, i hem tingut un petit problema. Això és el que té fer-ho en directe. Sí, són les 7 i 2 minuts, gairebé 2 minuts i mig de la tarda. Avui som divendres 30 d'octubre de 2009, a punt d'acabar el mes d'octubre. La Fred no sap si venia a marxar, però nosaltres estem aquí. Ferran Bacasteva, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Bé. Bé? Sí. Sí? Avui la majoria deuen estar de pont, no? Sí, home, no sé, jo crec que no tenen excusa avui per escoltar-nos, sí, ni torno de la feina ni mandangues. Avui hem d'estar aquí, hauríem de passar llista algun dia, eh? Sí. Jo crec que ens emportaríem alguna sorpresa, potser. Bé, doncs com dèiem, estem aquí un divendres més amb el programa de cinema de Ràdio Salrà. I, bueno, com sempre, doncs us recordem una mica les vies del programa perquè us poseu en contacte amb nosaltres. Ja sabeu, el mail del programa, primerpla@salrà.cat. Bé, nosaltres tenim una secció oberta, que és la pel·lícula que agrada. Ja sabeu, si ens voleu enviar algun mail per dir-nos la millor i la pitjor pel·lícula que hàgiu vist de tota la història, diguéssim. I... o per... comentar... bueno, o per dir-nos qualsevol cosa. El mail cosa. És obert a qualsevol, sí, comentari. Exacte. I per altra banda, doncs, tenim penjats ja els programes de tota la temporada aquesta, de la que estem ara, a www.youtube.com/primerpla. Quants en portem? Mira, em sembla que aquest és el cinquè. El primer, aquell que va ser oficial, no oficial, que... saps? Aquell que no hi érem i el vam haver de gravar i sí, tot plegat. Aquell no l'hi he penjat. No compta. No. Sí, bueno, jo el puc penjar, no passa per res. Que passa que, bueno, he anat penjant aquesta setmana i aquesta setmana he acabat amb els oficials i ja estem al dia. Per tant, a partir de la setmana que ve, els nous programes que hi hagin ja seran, doncs, els recents. Sí, que qui vulgui ens pot reescoltar. Reescoltar. En qualsevol moment del dia a través del sí, YouTube. Sí, sí, sí. Perfecte. Bueno, i si ens voleu criticar també per el que hàgim dit altres programes, no cal que sigui del que hàgim dit fins ara o el dia d'avui. No cal. Oh, aquell dia us vau equivocar. Sí, doncs, segurament. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Lo de munt, si de cas el tema passem munt... pàgina ja. Passem pàgina. Tanquem el tema. En fi, doncs comencem, com sempre, amb la cartellera i... bé, aquesta setmana hi ha coses diverses, però com sempre posem la... sintonia. La sintonia. La cartellera. I bé, ai, espera't, és que t'ho vull ensenyar una cosa. Ara, per parlar de la cartellera, m'he buscat una música que m'agrada molt. Una música de font. Sí. Espera't, a veure si me'n surto. Malditos bastardos. Baixa-la, amic. Malditos bastardos. És que és com molt èpica. Sí, m'encanta, m'encanta. Sí, sí, sí. En fi, bueno, sí, aquesta setmana, mira, no ens hem decidit gaire i torna a haver-hi... no hi ha la no hi ha. Pel·lícula, l'estrena, sí, en majúscules... com que sinó... som fires, deuen haver dit, no fem cap gran sí, estrena, sí, perquè sí, la gent... la gent d'arreu del món ha clar, dit, com som que som fires de Girona, clar, sí. Ja passa això, Sí. És que som importants els de Girona. Home, t'ho diràs. I Rodalies. Aquests dies, suposo que els cinemes... baixa l'afluència de gent, tothom a fires, a barraques, de... Puc dir una digues, cosa? Digues. Saps que no sé si les estrenes a Girona van ser ahir o han sigut avui? Ah, no ho sé. És que aquest matí ho he pensat, no sé si van ser ahir o van ser avui, i he pensat, ho miraràs, i no ho he mirat. I no ho has mirat. No ho he mirat. En fi, que ja portem 6 minuts i no hem dit res. Comencem amb una estrena, en aquest cas és una comèdia dramàtica i romàntica. Li falta només de terror i... no? Thriller i d'animació. És una mica... ho toca tot. Bueno, és nord-americana, com gairebé totes les comèdies romàntiques, dramàtiques i romàntiques, sí. I són 99 minuts per no arribar al 100, bueno. I es diu Adam. Adam. Adam, el nom del protagonista. Ah, exacte. Molt bé. Si vols, escoltem el tràiler. Vinga. Doncs, espera't, Ok. El Voyager 2 pasará a 4,3 años luz de Sirio, la estrella del perro, aproximadamente dentro de 196.000 años. Adam, estoy comiendo. En cristiano, por favor. Lo siento, el sistema del respirador estelar está... No, en la comida háblame de cosas de Dios. Una mujer se ha mudado al tercero, ¿eh? Estupendo. Eso está mucho mejor. Foxer Lights Pictures presenta... Beth Backward. Adam. Una historia de dos extraños. ¿Se ve el cielo desde el tercero? Lo vería si las ventanas no estuvieran cubiertas de hollín. Uno un poco más extraño que otro. ¡Ah! ¿Adam? ¿Pero qué? ¿Dijiste que no podías ver nada por las ventanas? Adam, mejor llámala. No te presentes en su casa sin avisar. Quiero enseñarte algo. Pasa, pasa. ¡Oh, Dios! ¿Te excitaste? ¿Qué? Sexualmente, porque yo sí. Creo que tengo que irme. ¿Es porque he dicho que me había excitado sexualmente? No. Es... Sí. Tengo una cosa que se llama síndrome de Asperger. Oh. Albert Einstein, Thomas Jefferson, Mozart... ¿Tenían Asperger? Probablemente. Tenéis que ver a la pequeña. ¡Qué rica! Sí. ¿Queréis ver el vídeo? No, gracias. De Adam, no es para ti. Es imposible. Tampoco es física cuántica. ¿Sabes lo que quieres? Es un ser encantador y muy interesante. Vive en otro mundo. No tienes por qué comprometerte a tanto, Beth. No, estábamos de acuerdo. ¡Te odio! Ya veo que estás triste, pero no sé qué hacer. ¿Podrías abrazarme? Sí. Adam, quiero que me abraces. When you love somebody, it's hard to think about anything but to breathe. Adam. Son bombones. No soy Forrest Gump, ¿vale? Ya. Próximamente. Doncs bé, aquest Próximamente és... Ja s'estrena aquesta setmana Adam, una pel·lícula, com dèiem, una comèdia dramàtica i romàntica nord-americana, que va ser Premi Sundance, em sembla que és el festival de cinema independent d'aquest any. El director del festival és en aquell actor tan reconegut. No tinc música de rellotge, vull dir que ja ho pots començar. No ho saps? Tu, una noia amb la teva cultura cinematogràfica... Jo, però perdona, si fem un programa de cinema i nosaltres som els primers a dir que no en sabem... Com es diu? Va, el primer que et truqui... Va, no li donarem res, però sisplau que truqui algú i ens digui qui és el director del Festival de Sundance, és en... No em surt. Un Tarantino. No, és un veterano ja. És un veterano. Sí. Bueno, un Tarantino no és veterano. No, home, aquí no està a la flor de la vida. Doncs la veritat és que no ho sé. Va, és igual. Passem endavant. Aviam si algú ens echa un cable, que se'n diu. Exacte. Ens passa un mail o ens truca. 972-49-33-30-03. Vinga. I no sé. No regalarem res, sap, sí, però per sisplau ens traurà d'un apuro. Sí. Bé, doncs el director de la pel·lícula Adam, no del Festival de Sundance, és Max Meyer, queda aquí. En Max, tota la vida. I, bueno, més o menys ja ho heu sentit, la pel·lícula tracta d'un noi, que és l'Adam, que és com un... És molt, un jove molt enginyós, sap molt d'astrofísica. Astrologia, que no? Astrologia o astronomia? Astronomia? Jo diria que és astronomia. Ah, sí, astrologia estudia els horòscops, els astres, no? Sí. Astronomia, els astres, les estrelles, vale. L'espai... En ell hi va el tema estrelles, sí. I constel·lacions i tot plegat. I clar, és un noi que ha viscut sempre com molt... Molt al marge del que li envoltava, vale? Fins que arriba doncs, una noia, que es diu Beth, que és la seva veïna, i, bueno, que és una noia més, bueno, que és més de... És normal, no? Sí. De fet, no, no té més. Dit així, sí. I que, bueno, entre que s'agraden i una cosa i l'altra, doncs, ella l'arrossega una mica, doncs, a viure al món exterior, que ell sempre havia estat una mica tancat. Uh-huh. La idea, suposo que el reclam d'aquesta pel·lícula, doncs, és la relació i la manera de com aquest noi es va adaptant al món exterior, sí. Que era com molt tancat i tot de cop... De fet, li diu en un moment, en el tràiler, que té com una malaltia o sí, que no sé... Sí, jo m'he apuntat, síndrome d'Asperger. Això tampoc sé què és. Ell diu que l'Einstein, sí. No sé quin, diverses celebritats ho tenien. Sí, sí, sí. No tinc ni idea de què va això. No sé poder què de massa que saps, doncs no te sents acceptat. Potser, no ho sé. No te sents acceptat amb la societat. O te sabe a poco el món que, sí. En el que vius, no? Dius, sí, sí, sí. Que simple. Clar, gent parlant de... Quin funcionament més bàsic al món. Que dona voltes i... Sí, bueno. Sí, gent passada voltes que ja tot li rellisca. Sí. I clar. Doncs bé, és una proposta que a mi m'ha semblat interessant. Bueno, no és comèdia espectacular. Romanticona i mira. Sí. Ja i si vols anem per una altra. Seguim, va, anem per sí. Feina, que se'ns hi fa tard. O 7 exacte. I 13, vaig bé? 7 i 13, sí, exacte. Sí. En aquest cas, la segona estrena que destaquem, una pel·lícula espanyola, Castillos de Cartón, uh-huh. Es diu. És un drama i dura 101 minuts. Mira, el minut que li faltava a l'altre per arribar al 100, en aquesta li sobra. Bé, exacte. Si de moment la mitjana són 100 minuts, que està bé, una pel·lícula sí, sí, 100 sí. Minuts. Exacte. Escoltem el tràiler i després la comentem. Ah, exacte. Os quiero preguntar una cosa. ¿Habéis hecho esto con otras tías que yo conozca? Decidme la verdad. ¿Y por qué no? Pues porque no, Jaime. Me parece una burrada. Vamos a comer. Yo invito. He pensado que podríamos vivir juntos. Es el cumpleaños de mi madre. Así que uno de los dos me tiene que acompañar el sábado a cenar. Yo tenía yo ganas de conocerte. Hola, ¿qué tal? Hola. No me apetece que la gente piense que estáis liados. Quiero que sepan la verdad. Que somos novios los tres. Que nos acostamos los tres juntos. Y que nos queremos los tres. Todas las secuencias. Yo veo muchas cosas que están aquí porque tú las has pintado. La luz y la tristeza. A él le quieras más. ¿Nos vamos a la cama? Será vestidos. ¿Por qué? Tú lo has hecho 100.000 cientos de veces. Pero tú estabas. Bueno. Què tal? Un trio. Un trio. Un resum? Sí, eh? És un trio. Un trio. Ja està. Bueno, la següent estrena... No, diem una mica els actors. Bueno, no ho sé, com que ja ho donaves... Clar, és que jo vinc... Ahir vam mirar Sexes en Guerra, TV3. Sí, eh? I jo vinc amb una idea al cap, que és que vull ser síntesi, allò sí, sí. Concreta. Perquè es veu que les dones ens passem mitja hora per explicar una cosa. Llavors, us un trio, doncs branques. Si un trio és un trio, doncs vinga, ja està. Tirem, I amb això, ja com a mínim, un sector de la població li interessa la pel·lícula, saps? O sigui, els homes... Bueno, també hi ha d'haver un altre sector que no l'hauria d'anar a veure aquesta pel·lícula, eh? Si voleu veure el tràiler, ja sabeu que a www.youtube.com/primerpla estan tots els tràilers tant d'aquesta setmana com de la setmana passada de les seves estrenes, i la veritat és que n'hi ha algunes que estaria bé que, que els petits no bueno, ho anessin a veure. És una pel·lícula picanteta. Sí. No, jo no la categoria d'eròtica, no, però bueno, hi ha escenes explícites. Sí. Bueno, va, per feina. Sí. Castillos de Cartón, dirigida per Salvador García Ruiz. Uh-huh. No el conec. Jo tampoc. Actors principals, Nilo Moore. Molt bé. Bon Nilo nom. Deu ser Nil, en sí. Castellà Nilo. No sí. M'agrada tant, Nilo. Bueno, mira. Bueno, Nilo Moore, en Biel Duran, aquest sí que el coneixem, aquest sona... és català. Sí. Quan era un nen, que es veu que ara s'ha fet gran, per tothom passa l'edat. Bueno, clar. Aquest noi va participar en la sèrie Nissaga de Poder, sí. I la memòria dels cargols de TV3, entre altres. Era un nen que devia tenir 11, 12 anys quan va començar a fer actor. Ja me'n recordo. Era un nen molt mono. Ara en deu tenir 19, 20 anys ja, deu tenir fets, poder... Carai, tu, quin canvi de registre, doncs. De la memòria dels cargols... No l'has reconegut? Jo he pensat, quan he llegit, dic, ostres, en Biel Duran. Biel Duran. És que amb el nom també si me sona, fixes, eh? Sí, sí. És un dels dos protagonistes masculins. Uh-huh. I l'actriu femenina, en aquest cas, és l'Adriana Ugarte, que protagonitza la sèrie de televisió espanyola La Senyora. Sí. Ella és la senyora, eh? És la senyora, és la que senyora? Senyora, sí, senyora, sí. La senyora. Clar, en aquesta pel·lícula la veus molt jove, jo no segueixo això, eh? Però en aquesta pel·lícula la veus jove, però és que, clar, la senyora, vull dir que ja fa d'una senyora... Maquillatge fa miracles. No ho sé. Bueno, de què va, a part d'un trio? La protagonista femenina es diu Maria José i estudia pintura a la Facultat de Belles Arts de la ciutat. No sé si és a Madrid, això. Pot ser. Podria ser Olot. També. Va, posem-ho a Olot. A Olot. Sí. Molt bé. Sí, no? Sí. Surt el Croscat. La Ratafia i vinga. Clar, i prenent Ratafia. Bé. Bueno, doncs no m'entretinguis, sisplau. És que està molt bé això, eh? Doncs l'estudiar Belles Arts, bueno, els ensenyen pintura i tota la història, mentre es prepara per una classe, en Jaime, un dels companys de classe, li fa un retrat, així, amb aquarel, amb pintura, amb un oli, no sé. Al costat d'en Jaime hi ha en Marcos, l'altre protagonista masculí, que és l'alumne que destaca per sobre dels altres, dintre la classe. Val? I, bueno, en Marcos està entusiasmat de la manera que sap pintar en Jaime. Val? Total, que mentre la noia espera que en Jaime li regali el retrat, que li ensenyen, val? Però no li vol donar, se'l guarda per ell, val? I a partir d'aquest moment, d'aquest joc de mira que t'he pintat però no et dono el retrat perquè me'l guardo, perquè poder m'atraus i m'agrades i no sé què, doncs és on s'embolica tot, val? Comencen la relació, val? I què passa? Es troben tots tres, que ells dos són molt amics, a tots dos els hi fa tilin la noia, i bueno, comencen una relació a tres bandes. Al principi, tot molt bé, no els importa que la gent ho vegi, no sé què, però el tràiler dona a entendre que comencen una mica de gelos quan un ha de marxar a casa i els altres dos es queden, se'n van a dormir, que si vestits, que si despullats... Bueno, una mica una història d'amor a tres bandes. Mm-hmm. Un trio. Un trio. Exacte. Per això, és que no hi ha més paraules que ho defineixin. No. Home, la veritat és que ells, com si ho tinguessin molt assumit, i és una mica com ho afronten davant de l'altra gent. Sí. Perquè ella va a casa de la seva mare, que és el seu aniversari, els presenta tots dos. Sí. Bueno. Una festa major, que s'emboliquen tots tres allà a mitja plaça del poble. Clar. Bueno. És una mica... Bueno, interiorment, dins del trio, i també, doncs, qüestionar-se davant de l'altra gent què s'ha de fer com s'ha de... Exacte. No? Sí, com ho afrontes. Molt bé. Doncs anem per una altra estrena. En aquest cas es diu Home, Dulce Hogar, però em pregunta, pregunta. Dulce Hogar? Home, és un home. De casa, eh? Home de casa, sí. Sí, en castellà seria casa, Dulce Hogar. Sí, o Hogar, que Dulce diu, Hogar. Això bé, expliquem-ho, de Hogar, Dulce Hogar. Hogar, Dulce Hogar, sí. Això. Els nostres oients tenen un nivell, que eh? Dius, vull dir... com a casa no s'hi està enlloc. Bueno, s'ho pregunten. Sí. És un drama, en aquest cas és, bueno, és una producció entre belga, francesa i de Suïssa, i són 98 minuts, vull dir que en algun lloc hi ha d'haver una pel·lícula de 102. De 102. Escoltem el tràiler i ara en parlem. Voy a lavar ropa blanca. ¿Ropa blanca sucia? Esta vez van a venir. No quiero decir nada. Ya asfaltaron antes, ¿y qué? No pasó nada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la radio de la autopista! ¡Es esta tarde! ¡Escucha! ¡He ganado! ¡Es rojo! ¡El primer coche es rojo! hacer aquí? ¡Vaya! ¡Estás loco! ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Vamos! ¡Habla, venga! Es genial, no oigo nada. ¿No harás que nos mudemos? ¿A dónde iremos? ¿Qué haremos? ¡Yo no quiero irme! ¡Déjame! ¡Os he preparado la merienda! ¡Míralo! Doncs són les 7 i 22 minuts i acabem d'escoltar un tràiler que la meitat del tràiler són cotxes que passen amunt sí, i avall. Sí, la gent deu pensar, perquè què em fan anar a veure aquí? La pel·lícula, com dèiem, es diu Home, Dulce Hogar i s'ho pregunta perquè bàsicament és un cachondeo això, eh? La pel·lícula, primer de tot, us hem de dir que és la pel·lícula candidata per optar als Oscars l'any següent pel País de Suïssa i està dirigida per la Úrsula Meyer, que nosaltres tampoc coneixem, no sabem pas qui és. No, deu ser d'Oscar Meyer, aquesta. No ho sé. No era Meyer, Oscar Meyer? Era Meyer. Era Meyer, no? Malament, eh? En fi, la pel·lícula parla d'una família que viu en una casa enmig del camp, bueno, molt a les afores de tot arreu, i viuen aïllats del món, de manera que han aconseguit doncs, un equilibri creant un ambient així on regna l'alegria i l'harmonia familiar, ¿vale? Vull dir molt el seu rotllo. Però arriba un moment doncs, que hi ha l'obertura d'una autopista que bé, ja sabies, en el tràiler ja ho diu, que s'havia asfaltat altres vegades, però bueno, en aquest cas ja, doncs ja va en sèrio, s'asfalta una autopista i comencen a passar cotxes a pocs metres de la casa d'aquesta família. I bé, doncs la idea és com aquesta família doncs, se les empesca doncs, per tenir una vida relativament normal. Sí. Bueno, pel fet de que hi ha una autopista que passa... Però allà mateix, eh? Allà mateix de bueno, al costat més, de casa. No sé ni si ells poden arribar amb cotxe a casa seu, perquè no. El camí que conduïa a casa seu travessava l'autopista quan estava abandonada. Però, esclar, ara hi circula, els hi han fotut unes tanques d'aquestes de guarda-rails i diria que no poden arribar ni amb cotxe a casa seu. Hi ha un moment del tràiler que el pare està amb el cotxe i s'ha de parar de cop perquè ja li han posat la valla... Sí. En plan, bueno, i ara com I ara ho faig? Ja com arribo a casa. Sí, sí. Bé, bueno, la idea és que la família doncs, d'entrada segueix amb la rutina de sempre, bueno, doncs, fent la seva, però clar, el fet de que hi hagi una allau de cotxes que passin fent tant i tant de soroll doncs, al costat de casa seu, doncs, posarà a prova el seu ingeni, perquè la veritat és que... Això estressa. Estan... Sí, però vull dir que com que s'han posat farrucs que s'han de quedar allà, doncs clar, se les empesquen a veure què han de fer i bueno, doncs, d'alguna manera protegir aquest ambient familiar tan maco, no? Sí, que hi havia, tan idíl·lic. Bueno, és un drama, a veure, no és una comèdia, però trobo que la idea d'entrada està molt bé. Sí, home, hi ha tocs d'humor, sí. Però esclar... No és una comèdia, però sí que hi ha... Però és el que dèiem, és possible que amb el tràiler els vegis tots, ja. Vull dir, no, que ningú vagi a veure aquesta pel·lícula com vam fer tu i jo amb El Soplón, pensant que seria una gran comèdia, i resulta que tot el de comèdia que té ja ho veus al tràiler... Però resulta que el resto és un drama, és el que... Sí, sí. D'això que pugui Potser ser. Que sigui un d'aquells enganys, però nosaltres amb El Soplón anàvem una mica enganyats, perquè penses, bueno, home, si el tràiler és una mica dona còmic, joc, sí. Doncs no, perquè la pel·lícula no, doncs no, és que tot el còmic estava en el tràiler, sí, sí. Doncs fins aquí les estrenes més destacades, com veieu ja no hi ha aquella gran estrena espectacular... Però bé, ja sí que hi ha altres pel·lícules doncs, que estaria bé comentar-les amb la nostra secció dels ràpids. I comencem parlant de This Is It, que com ja sabeu és el documental bueno, doncs, fet a partir dels assajos que es van fer amb l'últim, bueno, el que havia de ser l'últim L'última gran gira. L'última gran gira de Michael Jackson. Uh-huh. Com ja sabeu, ja fa setmanes que ho venim dient en el programa, doncs que aquesta pel·lícula venia entrades anticipadament perquè només hi serà dues setmanes. Uh-huh. Si és que encara hi ha lloc en alguna sala, alguna hora així intempestiva, sí, els que estigueu interessats, sobretot, doncs, bueno, que us afanyeu, perquè clar, la veritat és que si interessa als nostres oients, doncs nosaltres estem en l'obligació de dir que només està en dues setmanes. I aquesta no s'estrena avui, sinó que es va estrenar el dimecres. El dimecres passat, per tant... Que s'estrenava el mateix dia a tot el món. Exacte. Clar, vés a saber si ho han fet el dia que fan les estrenes als Estats Units, per dir alguna cosa, no? I, per tant, tots hem estrenat el mateix dia. Exacte. Jo, si et sembla, podrem posar el tràiler i així, doncs, bueno, que la gent jutgi, tot i que hem sentit que no és gaire... recomanable. Sí. Però jo crec els més fanàtics... Els que són fanàtics, doncs, iran, és una... La recomanem o no la recomanem? Sí, sí. I com que tu i jo tampoc en sabem, tampoc som qui per dir si s'ha d'anar a veure o no. No, per tant, posem el tràiler i que la gent jutgi. We're all here because of him. May that continue with him leading the way. This is the moment. This is it. It's an adventure. It's a great adventure. You want to take them places that they've never been before. You want to show them town like you've never seen before. Let's do it one more time. I love you. I really do. We're family. Just know that. You've been hit by. You've been struck by. A smooth criminal. Call for applause. Fade out. Michael has a depth to him that people don't really know. This is a dream come true. When MJ comes in the room, his presence is just amazing. That's why I write these kind of songs. It gives some sense of awareness and awakening and hope to people. The why at the center of everything that we're doing is so much about this. I feel so blessed that I can give the world that. It's all for love. L-O-V-E. Oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Doncs seguim amb els ràpids, que cada vegada seran menys, jo crec. Ah, pim-pam. Són les... 7:30. Dos quarts d'avui. Gairebé 7:31 de la tarda. I aquest era el tràiler de This Is It. Com dèiem, el documental de Michael Jackson, que només estarà dues setmanes, repetim. Sí. Què més? Sin Nombre. Bueno, una, un drama thriller. Uh-huh. Una pel·lícula produïda per Estats Units i Mèxic. És una col·laboració amb Mèxic. Uh-huh. Fet la trama, crec que es situa a Mèxic, de 96 minuts. Vale. I... també tenim Destino Final 4, en aquest cas és una pel·lícula en 3D, és de terror, vull dir que seguim una mica amb sí, però poder menys que les últimes és, estrenes sí, de terror. Sí, és una mica més gore que no pas terror, no? No? Poder? És de fer patir. Sí. És de fer patir. És de terror, com dèiem, és nord-americana, dura 82 minuts i que consti que no l'hem comentat gaire perquè tenim una mica de secció que la farem al final del programa, perquè aquesta, bueno, ja hem dit que era Destino Final 4, per tant vol dir que ve d'una saga i repassarem una mica les tres primeres i aquesta. La novetat d'aquesta és que és en 3D. És en 3D. Per fer-la una mica més impactant. Mm. Bueno, i que com a últim última estrena, Petit Indi, una pel·lícula espanyola, francesa, catalana, podríem dir, pràcticament. És un drama de 92 minuts, dirigida per Marc Recha, i com a intèrprets, actors principals, destacar que hi ha en Sergi López i l'Eduardo Noriega, que en parlarem d'aquí una estoneta, de l'Eduardo. I podem... Bueno, no cal que posem el tràiler d'aquesta... d'això. No, és que ens l'hem mirat i per la ràdio costa una mica de... No explica massa bé, costaria d'entendre. Bueno, mira, una proposta de casa per qui li agradi així una mica un drama. Exacte. I com que ja estem amb els ràpids, doncs dels ràpids passem als breus, que sembla això... Ara que tinguem pressa per anar a fires avui. Exacte, fem una mini pausa, com sempre, i tornem amb els breus. Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Això és Primer Pla. Els breus. Doncs bé, comencem amb una notícia de cinema i del poble de Celrà, però de pel·lícula a Celrà. Però més de casa que no pot ser, sí, això, sí, ja, Sí, jo no m'hagués pensat mai parlar d'una notícia d'una pel·lícula que es rodés a Celrà. I, efectivament, doncs, com dèiem, hi ha una pel·lícula que es rodarà a Celrà, doncs es diu Agnòsia, i doncs per aquest fet, doncs, bueno, doncs... fem una mica de servei públic i avisem doncs els salranencs i salranenques doncs que el centre cívic, el seu bar i la fàbrica doncs estarà tancat els, bueno, 12 dies amb motiu d'aquest rodatge d'aquesta pel·lícula. I bé, de a partir de demà, a partir de demà, o sigui, exacte. A partir de demà, 12 dies 12 fins a l'11 de novembre, amb dos inclosos, que queda molt bé de dir això. Queda molt professional. Sí, el sí. Centre cívic de la fàbrica tancat. Exacte. Sobre la pel·lícula sabem poquetes coses, mirarem de saber-ne en els pròxims dies. Com us dèiem, es diu Agnòsia i està dirigida per Eugenio Mira i està protagonitzada per Eduardo Noriega. Guito. Del que ja hem parlat abans, que feia Petit Indi i que, bueno, també va sortir Abre los ojos, per exemple. La Bàrbara Goenaga, en Sergi Mateu, que aquest és nostre. Sergi Mateu, amb aquella bauota. Exacte. Bueno, pel qui no conegui, doncs va sortir, per exemple, sèries de televisió com Secrets de Família i Hospital Central. També hi ha la Martina Guedec i en Lluís Omar, que també és molt nostrat, aquest actor. Bueno, pel que fa a la pel·lícula, doncs és un thriller que està ambientat a 1908 i és un llargmetratge d'aquest director, l'Eugenio Mira, que és valencià, que va debutar amb The Birthday Party, bueno, la festa aniversari. I a banda, doncs, que sapigueu doncs, que aquesta pel·lícula ja hi ha una part que es va rodar i que es va rodar al parc d'Aigües Tortes. Ah, o sigui, dir que ha agafat escenaris de Catalunya. Sí. No sé, el fet d'ambientar-se l'any 1908, clar, la fàbrica, un edifici així antic, suposo que, no? Per poc que hi treguis els elements moderns, que sigui, que no surti allà, la barra del bar. La barra del bar, no, em sembla que és una de les parts que els hi ha agradat. Sí? No ho sé, per el que m'han explicat. Bar, també? Sí, o sigui, el tema de la barra del bar, però no sé, és que no sé gaire res, bueno, la veritat. No surti la màquina de la Coca-Cola. Per exemple, o aquella cabina verda de Telefònica sí, que hi ha, doncs sí, a veure. Sí, sí. 1908 em sembla que no hi era, però no ho sé. Bueno, haurem de mirar a deixar-nos caure per aquí baix. Exacte, doncs mirarem d'investigar, però bueno, doncs resulta que en Joan G, que feia no sé quan que no contactàvem amb ell, doncs resulta que sap més coses d'aquesta notícia sobre aquesta pel·lícula que es rodarà, bueno, aquesta pel·lícula que es diu Agnòsia, que es rodarà aquí a Celrà. Joan G, Joan GPS, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Moment, moment, que te tinc música. Jo per mi no hi vagis, eh? No, jo no és que no... que avui he dormit al carrer. Ai, Joan, ja no me diguis això, Ai, un moment. Que no m'atrevia a tornar a la pensió. Un moment. Mala mort, que no té... Però he estat al·lucinat. No estic dient res i m'estic sentint. No. És que és una falca que volem posar. És una falca que volem posar de publicitat. Ah, i ens hem... Això ho cobro? No, però com que a la gent li agrada quan surts tu, sí. Doncs ho havíem intentat posar, però vam tenir problemes i vam dir, bueno, ho tornarem a revisar. I ara ens hem equivocat i l'hem posat per aquí mig. Molt bé, com que deia Joan... Que agrades, ets, eh? Sí, ets el col·laborador que més agrada, bueno, ets el... Sí. El que agrada. Sí. Bé, Joan G., tens alguna notícia? Doncs avui estic aquí baix, eh? Què vols dir aquí baix? Una fàbrica amb una cerveseta, unes olivetes, unes patates... Joan G., m'estàs dient que estàs aquí baix a la fàbrica. Dic, vaig a copsar l'ambient previ a l'inici del rodatge de les escenes de la Poligognosi a Salrà. I què tal? La cervesa, bé, fresqueta, sí. Bona, i les patates. I l'ambient... Aquesta hora entra bé, eh? I l'ambient, que és el que ens interessa? Bé, la gent em sap que no s'ha entrat massa, eh? La gent l'emprenya més que la fàbrica estigui tancada que no pas li fa il·lusió que vinguin a gravar una pel·lícula. Joan G., que sàpigues que, home, ja que ets aquí baix, home, doncs haguessis pogut pujar, tu sí, copses... Sí, fer en directe, això, no? Va, en directe ja hi som. Ah, però... anava a dir, són les 7 i 38 minuts, gairebé sí, i 39, sí, vull dir que... Si algú vol venir, em veurà aquí baix a una taula al racó, berenant. Doncs, clar, però Joan G., el que jo estic dient és que estem pagant aquí un telèfon... I a més és que feia 3 setmanes que no podíem contactar i ara resulta que estàs aquí. Sí, però tu saps les escales que hi ha fins aquí dalt? Bueno, ja ho sé que hi ha escales, però clar, jo ahir vaig rebre un mail de dietes que no sé què d'aquest últim viatge i jo no sé què... Home, jo he estat viatjant, si no em trucàveu és una altra història. O sigui, nosaltres teníem problemes tècnics i no podíem trucar, però tu feies la feina igual. A mi, que no anés seguint les notícies. Mare de Déu, trucar. Tenim un problema, eh? Tenim un problema. En fi... Avui no et passaré pas tiquet d'hotel, avui vaig a dormir a casa. Ah, bueno, jo crec que a casa teva estaran contents. A casa o barraques, no sé, em tiraré a dormir avui. Bueno, en principi, no sé, ens has d'explicar alguna cosa de la pel·lícula, no sé. No, t'has enterat d'alguna cosa, hi ha una mica de moviment, no sé, càmeres que estiguin per aquí, res, o no ha, cables, no ha, amunt no i avall. Demà comença. Demà comença tot. Sí. Home, dir que qui li faci il·lusió que es deixi caure per aquí potser sí. Té l'oportunitat de veure els actors aquests, Eduardo Noriega, sí. L'altre, en Sergi Mateu, sí. Que sempre fa il·lusió això que de veure'ls. A mi saps què em passa? Sí. Que no els conec. No saps qui són. Jo me'ls trobo sí. I no els conec, però com que no compto trobar-me'ls mai, ja. Doncs, no pot pas ser que vingui en Sergi Mateu a Salrà, que hi ha de venir a fer... I podem passar pel davant i diria poc ho és. Però escolta'm, ara poder no parlis gaire alt, perquè si estan per aquí, jo no sé si... I fent un reconeixement del camp de treball. O sigui, tu, si te passen pel costat, no els reconeixes, però si t'hi fixes, els reconeixeràs? Home, sí, com ho dius, si anessin amb una matrícula, allò que porten el seu nom aquí, sí. Després dic, sí que ho és, escrita-ho. Ho dic perquè jo m'agradaria donar-te, bueno, o a veure si podem aconseguir fer alguna entrevista, ni que sigui el director, home, ja que el tenim aquí. Ah, sí, home. No sé si no, pots... La meva cultura cinematogràfica no mata, està al nivell del programa, per dir-ho. Vale. Bueno, és el que nosaltres requeríem, vull dir, no et demanarem mai més del que tinguem nosaltres. Vosaltres que em vau contractar. Sí. Contractar entre cometes. Bueno, dietes ho provarem. Jo crec que estaria bé que aquests dies te quedis per aquí, a veure si pots aconseguir alguna entrevista. Jo ja sé que la gent té, home, un rodatge té les hores comptades i que tot està superprevist. Però algun rato deuen parar per dinar, no fan allò tan maco que es tanquen en una habitació i passen tots els periodistes dels diferents diaris, cadenes, ràdios... No ho sé, però és que ara mateix no m'imagino nosaltres allà superpelatrecos. En això d'Àgora sí. Va anar a l'Hotel Art. Sí. Doncs aquí podem anar, jo què sé, a l'Església, al bar de la plaça... A l'Ateneu, home, tan maco que el tenim. A l'Ateneu. O al Llar d'Avis... Sí. Bueno, no sé, a veure què ens aconsegueixis i a veure què podem tenir per la setmana que ve, que estaran en ple rodatge i... No sé, perquè ja veig que aquesta setmana ja estàs aquí baix. Ja ens deixaran entrar a la ràdio la setmana que ve. Bueno, no ho sé, perquè tu no vens mai. Si de cas que em deixin entrar a mi i en Ferran. Molt bé. Però, bueno, moltes gràcies. Ja t'he dit, t'encomano una tasca per la setmana que ve, a veure si ets capaç d'aconseguir alguna cosa. Vinga, us espero i fem el vermut, eh? Vale, vinga, fins ara. Adéu. Adéu. Doncs bé, en Joan G, és que en Joan G és únic. De veritat que jo, aquest home, me té meravellada. Està aquí baix i ui, resulta que no té nassos de pujar. Ui, qui vulgui el pot conèixer. Exacte, sí. Però bé, la notícia és la pel·lícula de Celrà, que sortirà a la fàbrica de Celrà. Nosaltres en direm la pel·lícula de Celrà. Sí, sí, sí, sí. Ai, quan s'estreni, és que ai, serà, bueno... Però pels cinemes, per l'Òscar i per l'Albènis... Bueno, que no sigui tipus Petit Cinebox. Indi, perquè Petit Indi, per exemple, aquí, Girona, no s'ha estrenat. Ah, però que ens enviïn una còpia aquí a Celrà, la passarem a l'Ateneu. Sí, la passarem a l'Ateneu i, bueno, estarem encantadíssims. I no busquen pas dobles? Bueno, és que la veritat dobles. És... No, dobles... Extres. Extres. La veritat és que ja vam fer una mica de càsting, no sé si va ser Girona, i jo em sembla que ja està tot agafat. No, però... perquè no hi deu haver cap escena de muchedumbre, eh? Perquè si hagués hagut d'emplenar la fàbrica allò que dius que era una festa d'antany o no sé què, sí, no estaria malament haver agafat gent del poble. Exacte, no estaria malament, però bé, en aquest cas, doncs, mira, estarem a l'expectativa a veure què va passant aquests dies i que sapigueu que la fàbrica i el centre cívic, doncs, estaran tancats aquests 12 dies fins a l'11 de novembre, uh-huh. I esperem poder entrar a la ràdio la setmana que ve. Aviam, ja té raó, Joan G. Aviam si... Esclar, jo no sé si graven només a la fàbrica o agafen altres espais de tot el centre cívic. No ho sé. Mira, ho preguntarem. Preguntarem. Perquè, clar, jo ara pateixo. I si hi ha d'haver alguna història, no sé, de ja moment... faríem alguna mica d'anunci a veure si podem fer o no podem fer programa. Sí. Ja us avisaríem. Ah, exacte. Què més? Vinga, més va, notícies. Anem per feina que se'ns fa tard. Sí, tres breus... quarts menys un minut de vuit. Ui. Tenim res, molta feina. Pim-pam, tothom ho sabrà. Aquesta setmana ha sortit a la venda l'última novel·la d'en Dan Brown, aquell escriptor del Codi da Vinci que va vendre tants de llibres. Uh-huh. En aquest cas la novel·la es diu El símbol perdut. Uh-huh. Després de l'èxit que van tenir tant literari com cinematogràfic, perquè les dues novel·les anteriors, El Codi da Vinci i Àngels i Dimonis, que les dues es van portar al cinema... Uh-huh. Doncs el que les va protagonitzar, en Tom Hanks, que amb Àngels i Dimonis es va forrar... Sí, ja ho vam dir-ho. Va forrar, no sé si en 50 milions de dòlars. Una barbaritat. En aquest cas interpretava, amb les dues pel·lícules, el professor Robert Langdon, que és el protagonista de les novel·les. Doncs en Tom Hanks ja ha manifestat la seva intenció, allò que li faria gràcia repetir, esclar, 50 milions més, imagina't. No, li faria gràcia tornar a interpretar el personatge en el cas que aquesta novel·la, El símbol perdut, s'acabi portant altra vegada a la gran pantalla. Mm-hmm, molt home, bé. Home, jo crec, ja, a ell li fa il·lusió, inclús si ha de sortir el mateix personatge, que també interessa que sigui el mateix protagonista de les altres dues pel·lícules anteriors, sí, no? Per no canviar sí. aquí de sí. personatge. Que passa que jo crec que serà obvi que serà ell el protagonista, però és una pel·lícula que acaba de sortir... Un llibre. És un llibre que acaba de sortir a la venda, per tant, ell ja està pressuposant a veure si aquesta novel·la que va dels masons... Masons? La maçoneria, bueno, els masons és com una mena... És que no vull dir secta. No ho conec. Una mena de... No sé, com de grup... que tenen la seva pròpia religió, mm-hmm. bueno, tot i que hi ha de catòlics, bueno. Doncs bé, que aquesta pel·lícula encara no se sap si es farà... Aquest llibre no se sap si serà pel·lícula o no, però ell ja està dient, home, penseu que aquí. Jo estic disposat, estic, com... Que poder estar al paro. Sí. No ho fa per calés, No, doncs ara t'ho anava a dir, si tanta il·lusió li fa que ho arregli, el preu. Bueno, no? És que potser ell serà productor, vés a saber. Aquestes coses... Bueno. En fi, fins aquí els breus de la setmana i passem a una secció que no havíem fet mai, però bueno, que està bé com a informació així general i per tenir més informació sobre les sagues. En aquest cas parlem de la saga de Destino Final i bueno, fem també mini pausa. Un break. Exacte. I en tot cas ara parlem d'això, de Destino Final. Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Doncs bé, Destino Final, la quarta part s'estrena avui o ahir, no sé, jo diria que avui. Avui. Posem-hi avui. I bé, és la quarta part, és en 3D, i dius, home, per què ara 3D... Bueno, perquè, clar, ara és una part més que pot atraure... Home, ajuda a vendre, suposo. Exacte. Tot i que deu encarir també la producció, sí, de la pel·lícula. Sí, sí, sí, sí. Bueno. La veritat és que, clar, el tema 3D ja vol dir ulleres i aquelles tovalloletes, per tant, ja... No, jo no dic que sigui més car anar-la a veure, però fer-la també deu ser més car, perquè es grava... Jo diria que ja d'entrada ja hi ha d'haver tres càmeres. Sí. Per tant... Bueno. No hi entenc, eh? No hi entenc gaire. En fi, doncs hem volgut parlar una mica doncs, de les tres primeres pel·lícules i d'aquesta d'ara. Així, doncs, bueno, us posareu una mica amb antecedents, tot i que hem de dir que no cal anar a veure la primera, ni la segona, ni la tercera per entendre la quarta. Aviam, totes van de lo mateix. Totes van de lo mateix. Desenganyem-nos. Totes van de lo mateix. Vista una, vistes totes. Però, bueno... S'ha d'explicar, jo crec que s'ha d'explicar. En fi, Destino Final, que és la primera de totes, es va estrenar l'any 2000, director James Wong, i bueno, jo si vols posem el tràiler. Tindrem temps? Sí, sí? Va. Vale, va. Tuve un presentimiento, algo muy raro. La cabina empieza a temblar, ¿no? Y la parte izquierda explota, y luego el avión entero explota. ¡El avión va a explotar! ¿Pero qué dices? ¡Es una broma! ¡Se ha vuelto loco! Nos han echado del avión y todo porque Brownie ha tenido una pesadilla. Lo he visto. ¡El avión va a explotar! ¡Va a explotar! Se teme que los 287 pasajeros hayan muerto. Gracias a ti sigo viva. Doncs anem a la idea, perquè si no, no acabarem. Sí. Com deia, bueno, com heu pogut escoltar, doncs parla d'un noi que té una premonició quan està, bueno, sobre un accident que tindrà el vol que estan a punt d'agafar ell i els seus amics, bueno, ell que volien anar a París. Doncs en el moment, en l'últim moment, doncs ell explica que ha tingut una premonició, baixen de l'avió, i a partir d'aquí, doncs, bueno, aquest avió té aquest accident, ells se'n salven, i bueno, creuen que s'han escapat de la mort, però tot de cop, un per un, doncs van tinguent la seva... Sí, diferents com... accidents, no? Que... Sí, és com si estiguessin marcats que s'havien de morir. Va predestinat. Sí, el que passa que aquest noi va veient com es van morint, com moriran tots. Tots els nois. O sigui, vale, llavors, que veien marrón. Sí, és un marrón. Déu-n'hi-do, eh? La veritat sí. És que jo crec que està bé perquè, clar, tu dius, home, si han de morir tots, que no sé si moren tots o no, però si han de morir tots, dius, bueno, i com morirà aquest i com morirà l'altre? Sí, per això, bueno, una mica dèiem quan l'hem presentada, que és de terror, bueno, aviam, bastant previsible. El que fa és el susto o el d'això aquest de... Ai, que es mor ara, ai, que no, ai, que si així es regoixàs, no? Exacte. Bueno, una mica va per aquí la cosa. Anem per la 2. La segona part es va estrenar l'any 2003. En aquest cas la va dirigir David R. Ellis. Uh-huh. No ho sé. I va de lo mateix, el que dèiem. Val? En aquest cas, una noia és la que té el pressentiment que hi haurà un accident de trànsit a la carretera, val? On estan conduint amb les seves amigues, val? Que van cap a Florida. Va, tu imagina que vas amb cotxe i tot de cop tens la premonició de que te fotràs un pinyaco i que et mataràs, no? Doncs què fan? Doncs paren, surten de la carretera, paren no sé què, i efectivament al cap d'una estona hi ha un accident en aquella carretera. Vale? Mm-hmm. I això, el mateix, s'han salvat, però bueno, com que estaven predestinades a morir-se, la mort les persegueix. Fins que, suposo, les acaba matant totes. No n'hem vist cap, eh? No. Però, o sigui, que ningú digui, oh, m'han explicat al final, no. No, perquè no el sabem. No. Però, el que dèiem, vull dir, segurament han d'acabar morint. A no ser que a cada pel·lícula vagi sobrevivint un dels d'això que es converteixi en protagonista del següent. Però, bueno, no ho sé. Jo crec que no. Quasi que no. Jo crec que no. Bueno, no posem el tràiler perquè jo crec que... És que és el mateix. Sí. Si de cas posarem el de l'última, però bé, anem per Destino Final 3. En aquest cas, doncs, es va estrenar l'any 2006 i la va dirigir el director de la primera, en James Wong. Això és un altre misteri. O sigui, per dirigir la segona part d'una pel·lícula que ja s'ha fet, has de comprar els drets? O qui els... No, perquè els drets els no deu tenir la productora. Va. I la productora deu triar el director, imagino. Potser, perquè... no sé, potser des del principi tot està rumiat, com ho han de fer, ara, saps? Ara la primera la dirigeix junt, la segona una altra, la tercera torna el director de la primera part. Però és que moltes vegades tu agafes i fas una pel·lícula i potser funciona i dius, bueno, doncs podem fer-ho una altra vegada, però amb una, altra, amb una història diferent amb uns altres personatges, saps? Poder d'entrada ja no saps quantes se'n faran. De, sí, però jo, per això, jo entenc que qui decideix fer una segona part ja no és tant un director, sinó que és una productora que creu que li pot treure rendiment a una segona part d'aquella pel·lícula i després va al mercat de directors i diu, tu, me faries la segona part d'aquesta? No ho sé, la veritat és que no ho sé. En fi, el director de la tercera va ser el de la primera i en aquest cas doncs, és un estudiant de, bueno, d'un institut que té la premonició sobre una tragèdia que succeirà en un parc d'atraccions i en l'últim moment doncs, decideix no pujar a la muntanya russa que efectivament doncs, acabarà descarrilant. És que mala pata, eh? No, no, guita. Jo més que premonitoris diria que són gafes aquests protagonistes perquè noi, van, no surten d'una que se'n foten amb una altra, vull dir que... Bueno... La quarta, la que s'estrena ara, sí. Té l'espectacularitat del 3D, ja pots comptar. S'estrena l'any que som, 2009, vol dir que les quatre s'han anat fent cada 3 anys. Sí, no? 2000, sí. 2003, 2006, sí, sí. 2009. Tinc una premonició. El 2012 hi haurà la cinquena. Vale, vale? Està bé, està bé. Dicho queda, com que encara estarem fent el programa. Sí, home. Vale? Ràdio Sol Rap. Llarga vida, llarga vida. Doncs anem que d'això. En aquest cas, la quarta, doncs la dirigeix en David R. Ellis, que és el que va dirigir la segona. Bueno, manera, es van tornant. Una manera de marejar la perdiu. Per no cremar-se, sí. És per no cremar-se, jo crec. M'atreveixo a pronosticar que l'any 2012 la cinquena la dirigirà en James Wong. Mira, vale? Si podríem jugar a algú, però falta tant de temps. Sí. Bueno, si et sembla, d'aquesta podem escoltar el tràiler. Exacte. Val? I després l'acabem de comentar una mica del que va. Que... Sí. Ui. Molt bé. ¿Cuántos años tiene este sitio? Ni idea. Tranquilo, para eso está la valla. Tenemos que salir. Y vamos a morir. Va a haber un accidente. ¿Qué? ¿Has perdido la cabeza? Lo viste antes de que sucediera. Estamos vivos, igual que muchas otras personas. Tengo visiones. Veo cómo va a morir el siguiente. ¿A quién te refieres con el siguiente? A los que sobrevivimos. ¿Y si estábamos destinados a morir? ¿Qué nos va a pasar? Podemos impedirlo. ¡Cuidado! Bueno, Destino Final 4 amb 3D. De què va, Ferran? bueno, molt soroll i moltes morts. Aviam, tinc 3 minuts. Una colla d'amics van a veure una cursa de cotxes allà als Estats Units, d'aquests de la NASCAR, que en diuen, un circuit d'aquests ovalats, que turismes, no Fórmula 1, sinó turismes, van fent voltes com a tontos i sempre xoquen. Perquè n'hi ha tants a la pista, que jo em sembla que corren més cotxes que pas s'acumulen allà al peatge de Martorell. Total, que mentre està a la grada, un dels nois té la premonició de que hi haurà un accident de cotxe a la pista que provocarà que no sé què salti a la grada, que provocarà que la grada s'ensorri, total, que una catàstrofe, que es moriran allà, que s'hi quedaran tots, vaja. Total, al veure-ho tan clar, els hi diu, anem d'aquí, que hi haurà un accident. Doncs abandonen el circuit i sí senyor, quan encara estaven acabant de sortir a l'exterior, hi ha l'accident i allò s'ensorra una grada i bueno, ja pots comptar. El mateix, s'han salvat, però ja la muerte té una deuda pendent amb ells i bueno, un a un es van morint en diferents situacions. Bueno, com sempre. Com sempre. En fi, la saga de les 4 pel·lícules de Destino Final, i a mi bueno, m'agradaria posar bueno, parlar una mica de la pel·lícula que agrada, perquè hem rebut un mail aquesta setmana. Ah. Un moment, eh? Anem a la idea, això és anem a la idea. La Cristina Julià ens ha enviat un mail que nosaltres li agraïm molt, que és la subscriptora del canal Primer Pla. La que s'ha subscrit. Sí, sí, sí. De fet, ella està informada, no sé si al dia, però està informada del que anem actualitzant a la pàgina del YouTube. Molt bé. Recordem, www.youtube.com /primer pla per totes, bueno, tots aquells vídeos que nosaltres pengem, i la Cristina ens ha enviat un mail a primerpla@salrà.cat explicant-nos la pel·lícula que agrada. En aquest cas ja anem malament, perquè en aquest cas ens ha parlat de dues pel·lícules que li agraden molt i una que no li ha agradat gens. Llavors, no sé, tema rànquing, no sé com ho farem. Agafarem la que nosaltres voldrem. Jo crec que, mira, com que en tenim pocs de mails de moment, doncs li acceptem. Sí. En aquest cas, la primera pel·lícula que li va agradar molt, o sigui, de les que li agraden, ho classifica amb antiga i actual. Ah, l'antiga és molt antiga. Jo no sabia que fos tan antiga. És Ben-Hur. Ben-Hur. És de l'any 1959. Vull dir, és molt antiga. Més anys que tu i jo junts, eh? Sí, sí, però ja és en color. Sí. Que ja és... És veritat. Bueno, jo no sé quan va arribar el blanc i negre... Ai, quan va arribar el color, però... Oh, a casa meva, jo encara he patit i miràvem les teles en blanc i negre, sí, eh? Sí, no, jo també. Bueno. Però, en fi, està protagonitzada per Charlton Heston i va guanyar ni més ni menys que 11 Oscars de l'Acadèmia. Bueno, sí, sí, això se sol dir. L'altra pel·lícula que li agrada molt, que en aquest cas és actual, és Match Point, és de l'any 2005. Ai, em sona molt. Match Point és la vam veure no fa massa. És d'en Woody Allen. A la tele, sí. Entre molta altra gent surt la Scarlett Johansson. Sí, però... sí, sí. És la del tennis. La vam fer TV3 és la del fa... tennis? 3-4 setmanes. Vale, doncs sí, sí, sí. No ho tenia clar. Sí. En fi, aquesta pel·lícula, doncs, com diem, ja és més actual, sí, i ens l'apuntem, Cris, en el nostre rànquing. I la que no li ha agradat gens és El Show de Truman, de l'any 98, ja fa 10 anyets, 11, i que estava, bueno, tenia com a protagonista en Jim Carrey. Ella diu que no li va agradar gens. Bueno, s'afegeix a la llista. Que diria que fins i tot va marxar de la sala a mitja pel·lícula. Ah, sí? Home, si el bo és al final, així és clar que no li va agradar. No. La idea, mira, segurament el criteri pel qual tu t'has de regir per dir quina és la pitjor és d'aquella que vas dir, és que marxo de la sala perquè sí, no vaig poder més. Sí, sí. Doncs és aquesta. Que no és el mateix que em vaig a dormir, perquè no, jo em vaig a dormir bastantes i bones. Exacte, doncs, Cris, mil gràcies. La veritat és que, mira, mica en mica anem tinguent vots, però que sapigueu que anem un a un. I encara nosaltres hem de votar. Vinga, va, que amb totes les idees que vam donar la setmana passada i fa dues setmanes... I fa dues setmanes també. Segur que n'hi ha alguna que dieu, ah, sí que és veritat. i no costa res. Enviar un mail i dir la que agrada i la que agrada. Ah, exacte. Ja sabeu, primerpla@salrà.cat. I ja sabeu, la millor i la pitjor pel·lícula que hàgiu vist en tota la vostra vida. Tota la vida. Bueno, les pel·lícules que heu vist. Sí. Si només n'heu vist dues, ho tindreu més fàcil. Sí. La que em va agradar és aquesta i la que no és aquesta. I la veritat és que ens passem, perquè som uns descarats d'aquesta manera... Va, estem de fires i barraques. Sí, però clar, en teoria els de l'alternativa haurien de venir aquí, no sé si vindran aquest o no. Aquests sí que són a barraques. No ho sé, perquè ja ens passem gairebé 3 minuts, però bé, esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Faran-vos dir alguna cosa? Apunteu un nom i la setmana que ve en parlem. Robert Redford. D'allò que he dit abans. Del Festival de Sundance. Jo ho buscaré i vale. En Robert Redford o és el fundador o és el que paga, el qui fot els calés, alguna relació té amb el Festival de Sundance. M'assembla. Setmana que ve en parlar. No ens hi juguem res, doncs. No. Doncs moltes gràcies, Ferran, i ens veiem la setmana que ve, ja sabeu, de 7 a 8 i algo. De 7 a 8. De 7 a 8 de la tarda, aquí a Ràdio Salrà, al 107.7 de l'FM. Bona tarda.